publicznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 stycznia, jest 23. Małgorzata Maćborska, zapraszam na serwis Trójki. Senackie komisje przyjęły wszystkie poprawki rządu do ustawy umożliwiającej restrukturyzację kompanii węglowej. Poprawki PiSu trafiły do kosza. Rosja podniosła rangę delegacji na uroczystości rocznicowe w Auschwitz. Gromy sypią się na papieża Franciszka z ust prawicowych publicystów. Chodzi o wypowiedź o królikach. Senackie komisje przyjęły rządowe poprawki do ustawy umożliwiającej restrukturyzację kompanii węglowej. Najważniejsza z nich dotyczy nowego pakietu osłonowego dla zwalnianych górników, wyjaśnia szef Komisji Gospodarki senator Marek Ziółkowski z PO. Oznacza to tak, że zasadnicza treść planu naprawy górnictwa w tych czterech kopalniach została zachowana przy zwiększeniu osłon społecznych i doprowadzeniu do kompromisu pomiędzy rządem a związkami zawodowymi. Senatorowie PiSu poparli poprawki rządu, ale senator Stanisław Kogut oceniał tak. Ta ustawa, co jest teraz, za to, co nam proponowano na poprzednim posiedzeniu, to jest całkiem inna ustawa i w ogóle powinna być jakby nowa ustawa i nowy proces legislacyjny. Wszystkie, czyli cztery poprawki PiSu trafiły do kosza. Dotyczyły one m.in. ograniczenia zarobków zarządów kopalń i konieczności przeprowadzania konsultacji ze związkami zawodowymi w sprawie przeniesienia pracowników likwidowanych lub restrukturyzowanych kopalń do innych zakładów. Banki będą uwzględniały ujemne oprocentowanie franków, potwierdza prezes NBP Marek Belka. Takie decyzje zostały podjęte na posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej. Komitet ocenił, że sytuacja związana z uwolnieniem kursu franka w stosunku do euro nie powoduje zagrożenia dla stabilności systemu finansowego w Polsce. Jednak nie ambasador, a wicepremier będzie reprezentował Rosję podczas 70. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Swój udział w uroczystościach zapowiedziało już 39 delegacji państwowych z całego świata. Strona rosyjska nie wytłumaczyła w żaden sposób zmiany składu delegacji. Muzeum o przyjeździe wicepremiera Siergieja Iwanowa zawiadomione zostało faksem. Niedawno Kreml poinformował, że prezydent Rosji nie przyjedzie na obchody do Oświęcimia. Wtedy rzecznik Władimira Putina mówił, że przywódca Rosji nie otrzymał zaproszenia na uroczystości. Jednak muzeum nie wysyłało zaproszeń, a jedynie informacje o rocznicy. Zaproszeni zostali tylko byli więźniowie. To oni będą najważniejsi, a nie delegacje państwowe. Spodziewamy się na pewno ponad 200, być może około 300 byłych więźniów, co mając na uwadze ich wiek, jest zupełnie niesamowite. Mówi dyrektor muzeum Piotr Cywiński. Wiadomo już, że trzech byłych więźniów zabierze głos w czasie głównych uroczystości przed bramą obozu Auschwitz-Birkenau II. Nie będzie za to przemówień polityków. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy obozu. W czasie wojny zginęło w nim ponad milion osób, głównie Żydów, ale także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. W ramach mobilizacji niemal 50 tysięcy Ukraińców ma zasilić ukraińskie wojsko. Jednocześnie w obrębie rządzącej w Kijowie koalicji coraz bardziej widać podziały. O sytuacji na Ukrainie Przemysław Pawełek i pytani przez niego eksperci. Na wschodzie kraju trwa wojna i w takich okolicznościach konieczne jest wzmocnienie sił Ukrainy, uważa Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To działania niezbędne, by Ukraina odparła narastające ataki separatystów. Po prostu wojna na wschodzie Ukrainy trwa. Czasami trochę przygasa, czasami trochę się nasila, ale wcale się nie kończy. Wojna trwa, a tymczasem w rządzącej krajem od niedawna koalicji coraz więcej napięć. Ale jak mówi Grzegorz Gromadzki z Fundacji imienia Stefana Batorego, towarzyszyły one prounijnemu sojuszowi od początku. Mimo tych różnych napięć wewnątrz koalicji, sądzę jednak, że ona w najbliższych miesiącach przetrwa. Żeby jednak kraj przetrwał kryzys gospodarczy i wojnę na wschodzie, potrzebne będzie stanowczo coś więcej niż przetrwanie koalicji przez kilka miesięcy i mobilizacja do wojska. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Nie milkną echa wypowiedzi papieża w drodze powrotnej z Filipin. Krytykują ją katoliccy publicyści. Na pokładzie samolotu Franciszek odniósł się do twierdzenia jednego z dziennikarzy, który ocenił, że ogromny wzrost ludności na Filipinach jest jednym z powodów biedy w tym kraju. Papież tak skomentował jego słowa. Niektórzy sądzą, wybaczcie mi to określenie, ale by być dobrym katolikiem, musimy być jak króliki. Nie. odpowiedzialne rodzicielstwo. To jest jasne. Paternità responsabile. Questo è chiaro. Zdaniem publicysty Tomasza Terlikowskiego podobne stwierdzenia mogły dotknąć rodziny wielodzietne. Było mi przykro, że ktoś tak mówi o naszych decyzjach, mojej i mojej żony. To niefortunna wypowiedź ocenia Tomasz Wieścicki z Więź. To zdanie zostanie wykorzystane przez ludzi, którzy są generalnie przeciwni nauczaniu Kościoła w sprawach rodziny i którzy wydobędą z tego tylko to, co im będzie wygodne, to znaczy złośliwą krytykę rodzin wielodzietnych. Jednocześnie papież Franciszek przypominał, że państwa takie jak Włochy czy Hiszpania mają ujemny wskaźnik urodzeń. To był serwis Trójki. Teraz o sporcie Adam Malecki. Horror z happy endem. Znowu. Ale taka już jest reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych. Horrory my akurat lubimy. Kibice pewnie też to już lubią, więc tak to wychodzi. Oczywiście chcielibyśmy wygrywać oczywiście od początku 5-10 nawet meczu i żeby nie było horrorów, ale wtedy może piłka ręczna byłaby nudna i ludzie by się nudzili przed telewizorami. Mówił skrzydłowy reprezentacji Adam Wiśniewski. I rzeczywiście na nudę nikt narzekać nie mógł, a emocje sięgnęły zenitu. Polacy przegrywali na kilka minut przed końcem 3 bramkami. Straty udało się odrobić, wygrać z Rosją 26-25 i sięgnąć po drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Świata w Katarze. Walka na parkiecie jednak trwała do końca. Kiedy zabrzmiała syrena, zawodnicy poczuli ulgę. Bartosz Jurecki. Ciężki mecz, potwornie ciężki mecz, mecz nerwów, trochę błędów. Ja tylko widziałem wynik końcowy i to najbardziej cieszy. Nie cieszy i martwi za to kontuzja kolana, której nabawił się Krzysztof Lijewski. Teraz wszystko w rękach lekarzy. Polacy zajmują drugie miejsce w grupie wraz z Danią, z którą zagramy w sobotę. Dziś Duńczycy zremisowali z liderem, Niemcami. Argentyna pewnie pokonała Arabię Saudyjską. Nie nudzili się zapewne także kibice, którzy śledzili poczynania naszych czołowych tenisistów w Australian Open. Wygrali Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. Krakowianka pokonała w ekspresowym tempie Japonkę Kurumi Nare 6-3-6-0. Szybko i skutecznie. Faktycznie zajęło mi to kilka gemów i potem już wszystko, co chciałam, to mogłam zrobić na korcie. Im szybsze mecze, tym lepiej, jednak być świeżym na kolejny mecz. Także Janowicz pokonał reprezentanta z kraju kwitnącej wiśni, Hirokiego Morie. Wygrał, choć kosztowało go to trochę więcej wysiłku. Wynik 7-6, 2-6, 6-3 i 7-5. Z awansu do kolejnej fazy Ligi Mistrzyń mogą się cieszyć siatkarki Chemika Police, choć sukces zapewne smakowałby lepiej, gdyby mistrzynie Polski wygrały. Ta sztuka się nie udała. Chemik przegrał w Czechach z Agelem Prostejow 2-3, ale dwa wygrane sety dają awans i pierwsze miejsce w grupie. Do rozegrania jeszcze mecz z Rabitą Baku. W Pucharze Narodów Afryki piłkarze rozegrali dwa mecze grupy D, oba zakończone wynikiem 1-1. Mali, którego trenerem jest Henryk Kasperczak, zremisowało z Kamerunem, a Gwinea z Wybrzeżem Kości Słoniowej. W meczu półfinałowym Pucharu Ligi Angielskiej Liverpool na Anfield Road zremisował z Chelsea 1-1. Rewanż zostanie rozegrany za tydzień na Stamford Bridge. Jutro przejaśnienia na zachodzie, na pozostałym obszarze sporo chmur, mgieł i opadów, deszczu mrzawki, deszczu ze śniegiem i śniegu, w Suwałkach 0 stopni, w Gdańsku i Zakopanem 1 stopień, w Olsztynie 2, w Krakowie, Poznaniu i Warszawie 3. Trójka. Program trzeci. Przed godziną 0. Yeah. Dobry wieczór, Zofia Kruszewska za sterami, a przed mikrofonem Bartek Gil. Zapraszamy na ostatnią godzinę wtorku w Trójce, czyli audycję przed godziną zero. Tomek Żonda wyjechał na urlop, w związku z tym i dziś, i za dwa tygodnie będę miał przyjemność go zastępować, zatem słyszymy się przez cztery najbliższe wydania audycji przed godziną zero. Ja się bardzo cieszę, aczkolwiek strażnicy przy wejściu do radia śmieją się, że w ten sposób to ja sobie żony nie znajdę. Dzisiejszą audycję spędzimy w Nigerii. Tu będziemy przekładać nasze muzyczne ucho. Tej Nigerii z lat 70. To w sumie tak naprawdę doskonale udokumentowana scena muzyczna, jeśli chodzi o Afrykę, co za trudne słowo. Ale największa i tak naprawdę bardzo bogata i różnorodna, więc Nigerii nigdy dość. Zaczęliśmy od tria BLO, tak zaczynała się ich druga, wydana w roku 1975 roku płyta. Gdy ukazywał się ich debiutancki album w roku 1973, nigeryjska prasa pisała, że to pierwsza rockowa płyta pochodząca z Afryki. I tak się zastanawiałem przez chwilę, czy to może być w ogóle prawda. I w sumie chyba tak, bo w tym samym roku ukazywały się w Nigerii, zresztą nakładem tej samej wytwórni, EMI, płyty zespołu Ofege czy The El Kados, czy też chociażby Mono Mono. Duża zasługa w tym była tak naprawdę producenta rezydującego w studiu EMI, czyli Odiona Irwodzie, który szlifów nabywał jeszcze w londyńskich studiach, asystując chociażby George'owi Martinowi przy nagrywaniu płyty Abbey Road przez niejakich Beatlesów. W Zambii w tym czasie zespół The Witch nagrywał też swoją debiutancką płytę. No i jeszcze był południowoafrykański zespół Assagai, ale oni, chociaż nagrywali już wcześniej, to nagrywali w Londynie, tam mieszkali i tworzyli, więc oni chyba się nie liczą. No ale żeby dalej dywagować w ogóle na ten temat, musielibyśmy zdefiniować, czym w ogóle jest muzyka rockowa. W przedgodzinę zero na pewno zajmować się tym nie będziemy. Będziemy za to słuchać muzyki. Już teraz Alhaji Sikiru Aine Barister. Rise up to dance to my new Fuji garbage. Rise up to dance to my new Fuji garbage. Rise up to dance to my new Fuji garbage. Rise up to dance to my new Fuji garbage. I go dance with my city, oh. I go dance with my city, oh. Me I go dance with my city, oh. I go dance with my city, oh. Bye. Czymkolwiek ta muzyka rockowa by była, to dziś przed godziną zero raczej wiele jej nie będzie. To akurat nie były lata 70. Zajrzeliśmy na początek lat 90. i w sumie jeszcze jeden taki wyjątek nas czeka. Nawet już za chwilę. To też nie będą lata 70. To granie, które przed chwilą, które za nami, w Nigerii nazywane jest muzyką Fuji. Zresztą to określenie wymyślił artysta, który przed chwilą ten utwór wyśpiewał. Fuji wywodzi się z muzyki tradycyjnej, która wykonywana jest raptem przez jeden miesiąc w ciągu całego roku i to też w niecałej Nigerii. Otóż nigeryjscy muzułmanie w Ramadanie, czyli tym miesiącu, kiedy muzułmanie poszczą od świtu do zmierzchu, właśnie muzyką, która była protoplastą muzyki Fuji, są budzeni tuż przed świtem po to, żeby jeszcze zjeść posiłek, zanim wstanie słońce. Nigeria to także całkiem spory rynek filmowy, szczególnie oczywiście jeśli chodzi o produkcję rodzimą. W zasadzie to trudno o większe, bo tak naprawdę tylko w Indiach produkuje się więcej filmów rocznie. Co do muzyki filmowej, no to raczej nie należy się spodziewać takiego rozmachu i przepychu jak w Indiach. Ale też na swój sposób jest to muzyka bardzo charakterystyczna. Taka, co taka, sługa nie widzi, mi robi senny złopoku, złopoku, złopoku, złopoku, złopoku, mata samari. Nie na chicken sing me, African sing me, in a soya, asio. Nie na chicken sing me, African sing me, in a soya. Sani Danja, producent stojący za tym nagraniem, nazywany jest często Królem Północy. Chyba do tego samego miana pretendują, tylko w troszeczkę innej kategorii, terroryści z organizacji Boko Haram, którzy właśnie północ Nigerii okupują i stąd organizują swoje ataki. Już nie tylko w tym momencie na prowincje nigeryjskie, ale także na sąsiednie kraje, czyli Czad i Kamerun. My wracamy do muzycznych lat 70. w Nigerii. Pora wkroczyć w muzyczny świat najbardziej z Nigerią kojarzony, czyli Afrobeat. Dziś raczej nie zmieści nam się nic od Feli Kutiego, szczególnie, że słuchaliśmy go przed tygodniem ostatnio, ale dzięki temu robi się miejsce dla niejakiego Orlando Juliusa i jego zespołu Afro Sounders. Orlando Julius to saksofonista, zresztą niedawno przypomniany przez angielską wytwórnię Strut. Najpierw ukazała się reedycja jego pierwszej płyty wydanej w roku 1966, a w zeszłym roku w barwach tej samej wytwórni ukazał się nowy album Orlando Juliusa, nagrany z zespołem Heliocentrics, który myślę, że słuchacze Trójki audycji wieczornych mogą kojarzyć chociażby z płyt nagranych razem z Lloydem Millerem czy Mulatu Astatkę. Ja sięgam po album z początku lat 70., gdy cichła już powoli zawirucha związana z poprzednią wojną domową, która miała miejsce w Nigerii. Wtedy było to południe kraju i tam powstańczą armię Republiki Biafry miał pod swoim władaniem były dowódca batalionu 303 Jan Zumbach. Ni afindi ni giga bi akubare ni feti bi olela ri bi a ko ba re ni gbekele a tera mo ise ni iya re le lowo lowo baba re si mi le si le kan bi o ba gboju le won o te to ni mo so fun o ohun ti a ko ba jiya fun se ki le tojo ohun ti a ba farisise fun ni pe lowo eni apalara igupa ni iye kan bi aye ba fe oloni bi o ba lowo lowo wa fe olola tabi bi o ba wa nipo atata aye aye o si teri teri ṣugbọn je ki o deni tin rago ki o ri bi aye ti simu si o ẹkọ sì lè sọ ní dọgá múra kí o kọ dáradára bí orí ọpọ ènìyàn tí wọn fi ẹkọ ṣe ẹrí ṣọra kí o má ṣe farawé wọn nítorí pé ìyá ń pọ fọmọ tí kò gbọn ẹkún bẹ fọmọ tí sá kiri má fòwúrọ̀ ṣeré ọ̀rẹ́ mi múra síṣẹ́ ọjọ́ ń lọ. Iṣẹ́ ni a fi ń di ẹni gíga bí a kò bá rẹ́ni fẹ̀yìntì bí ọ̀lẹ́ là ń rí bí a kò bá rẹ́ni gbẹ́kẹ̀lé a tẹra mọ́ iṣẹ́ ni ìyá rẹ̀ lè lówó lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ sì ní lẹ́sùn lè kàn bí o bá gbójúlé wọn o tẹ́tán ni mo sọ fún ọ ohun tí a kò bá jìyà fún ṣé kìí lè tọjọ ohun tí a bá fara ṣiṣẹ́ fún ní pẹ́ lọ́wọ́ ẹni apálara ìgúnpá ní iyì kan bí ayé bá fẹ́ ọ lónìí bí o bá lówó lọ́wọ́ wọn á fẹ́ ọ lọ́la tàbí bí o bá wà ní ipò àtàtà ayé ayé ọ sí tẹ̀mí tẹ̀mí ṣùgbọ́n jẹ́ kí o dẹni tí rágò kí o rí bí ayé sì sinmi sí ọ ẹ̀kọ́ sì lè sọ ní dọ̀gá múra kí o kọ́ dáradára bí orí ọ̀pọ̀ ènìyàn tí wọ́n fi ẹ̀kọ́ ṣe ẹ̀rí ṣọ́ra ṣọ́ra kí o má farawé wọn nítorí pé ìyá ń bọ̀ fún ọmọ tí kò gbọ́n ẹkún bẹ fọmọ tí ń sá kiri má fòwúrọ̀ ṣeré ọ̀rẹ́ mi múra síṣẹ́ ọjọ́ ń lọ. Wspomniałem już, że nigdzie w Afryce w latach 70. rynek muzyczny nie był tak rozwinięty jak właśnie w Nigerii. Chociażby taki Victor Wifo już pod koniec lat 60. swoje single sprzedawał w nakładzie przekraczającym 100 tysięcy egzemplarzy. Dziś jeszcze przed nami artysta, który tę liczbę potrafił podwoić, a dla porównania na przykład pierwsze single, pierwsze nagrania Feli Kutiego z zespołem Africa 70 wydawane przez wytwórnię EMI sprzedawały się w nakładzie tak mniej więcej 50 tysięcy egzemplarzy, co i tak chyba jest wynikiem znakomitym. W tej nigeryjskiej muzyce łączyło się ze sobą w taki dziwny, ale przecudny amalgamat. No wszystko, i jazz, i funk, i soul, i muzyka rockowa. Później przecież doszło do tego też jeszcze disco. I mam wrażenie, że to nigeryjskie wyczucie rytmu, które to wszystko gdzieś tam ze sobą właśnie szczepiało i sprawiało, że było to takim migotliwym amalgamatem, jest chyba bardziej przyswajalne dla europejskiego ucha niż takie polirytmie bardzo abstrakcyjne z zupełnie z zachodniego wybrzeża Afryki, gdzieś z Senegalu czy z Gambii. No ale trudno też w sumie o taką generalną łatkę, bo Nigerię zamieszkuje około 250 grup etnicznych i każda na pewno ma swoje specyficzne brzmienia i rytmy. Mało dziś muzyki gitarowej przed godziną zero, jak wspomniałem, to między innymi dlatego, że w czwartek będę miał przyjemność zastąpić Piotra Barona w trzech wymiarach gitary. Ale nie mogę sobie odmówić zaprezentowania dzisiaj jednej piosenki, jakiejś słodkiej ballady, która chyba na godzinę 13 jest troszeczkę zbyt jazgotliwa, psychodelicznie jazgotliwa nawet bym powiedział. Zespół nazywał się The El Cados, pochodzili z Kaduny, dużego miasta na północy Nigerii. I tak sobie myślę, że gdyby zamachom i odwetom za zamachy, które mają miejsce w Kadunie właśnie od kilku lat, poświęcać w naszej prasie tyle miejsca, tyle uwagi, tyle energii i komentarzy, co niedawnemu zamachowi w Paryżu, to Kaduna nie schodziłaby z pierwszych stron praktycznie nigdy, szczególnie gdyby uwzględnić liczbę ofiar. Ni dan dunia kasa duka kasa che Kumai de ankali dan dunia kasa duka kasa che Dunia dunia morura de dunia Dunia dunia morura de dunia Ama mutanya chicken dunia sunye mede wiyao Ama mutanya chicken dunia sunye mede wiyao Kumede ankali dan dunia dunia banakuaba Kumede ankali dan dunia dunia banakuaba Umaide ankele dan dunia kasanduka kasani Umuni oh yeah El Cados z Kaduny. Teraz przenosimy się do wspomnianej już wcześniej Republiki Biafry. Stamtąd pochodził artysta, który nazywał się Celestin Uku i to właśnie jego największe przeboje sprzedawały się w nakładzie przekraczającym 200 tysięcy egzemplarzy i to w czasie mniejszym nawet niż 3 miesiące podobno od daty premiery. Bardzo, bardzo lubię tę kombinację gitary, trąbki i rytmu, którą za chwilę będzie można usłyszeć na początku tej piosenki. To taka wieczorna odmiana High Life'u, który oryginalnie wywodzi się z Gany, z tym, że no, raczej na wieczór i to taki z lampką wina palmowego niż wieczór na tętniącym życiem parkiecie. Jak jeszcze Celestin zacznie śpiewać, to już w ogóle robi się pięknie. Celestin Uku, jego 11-osobowy zespół Philosophers National. Odi come pezi, ife menai, kai runyele. lolisa ibe menai kai chekubolisa kai galun kolopu kai welopu kwenan chekube galun kolopu kai welopu kwenan chekube wo wo wo W dzisiejszej audycji ani Feli Kutiego, ani King Sanade, dwóch bodaj najbardziej znanych muzyków z Nigerii. Nasze spotkanie zakończy William Oniabor i poinformuje o tym, że czuje się, jakby miał zaraz eksplodować niczym bomba atomowa. Wytwórnia Luaka Bob opublikowała niedawno wszystkie jego 8 albumów z przełomu lat 70. i 80. Będziemy do nich w audycji przed godziną zero wracać. Do usłyszenia. Atomic bomb.